Osieckiej o 20. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Białoruski, rosyjski atak hybrydowy na Polskę zaostrza się, mówi szef MON. Ofiarami wojny rozpętanej przez Rosję są najmłodsi obywatele Ukrainy, ale i Rosji, alarmują organizacje międzynarodowe. W Kairze dziś rozmowy w sprawie ponownego otwarcia przejścia granicznego w Rafach. Białoruski i rosyjski atak hybrydowy na Polskę zaostrza się i przybrał najpoważniejszą do tej pory postać, ostrzega minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz powiedział o tym w Tomaszowie Mazowieckim po odprawie z dowódcami w związku z sytuacją na granicy, aktami sabotażu i dezinformacją. Takie incydenty niestety są po to, żeby wywołać jakiekolwiek zaniepokojenie, poczucie chaosu, poczucie paniki. Musimy być odporni na tego typu zdarzenia. Wicepremier dodał, że w ubiegłym roku doszło do 80 tysięcy wrogich incydentów w cyberprzestrzeni. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Cyfryzacji nie tylko wyjaśnia, ale wspólnie ze wszystkimi organami państwa, również z dowództwem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, działają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ale jest to tak ogromny obszar, że bez zaangażowania obywateli, bez wsparcia obywateli i odporności społecznej nie będziemy mogli skutecznie temu przeciwdziałać, więc tutaj zaangażowanie nas wszystkich jest bardzo potrzebne. Przedwczoraj w serwisie Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się informacja, że 1 lipca rozpocznie się w Polsce mobilizacja wojskowa. To kolejny bardzo groźny atak hakerski, który dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddzień wyborów europejskich, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Reżim Putina popełnia zbrodnie nie tylko wobec ukraińskich dzieci, ale także wobec rosyjskich, mówi historyk i dyplomata profesor Hieronim Grala. W Międzynarodowym Dniu Dziecka międzynarodowe organizacje przypomniały, że ofiarami wojny są w dużej mierze najmłodsi obywatele obu krajów. Profesor Hieronim Grala zwraca uwagę, że moskiewski reżim prowadzi agresywną indoktrynację najmłodszych Rosjan. Ten system, który w tej chwili indoktrynuje, nie jest niebezpieczny dla 18 czy 20-latków. On jest niebezpieczny dla tych 6, 8 i 10-latków. Dla tych dzieci przez durne mamy i babcie wożonych na demonstracje w wózkach przypominających T-34, to jest przyszła gwardia nie Putina, ale kogoś, kto by chciał go naśladować. A historia Rosji naucza, że ktoś taki z całą pewnością się pojawi. W rosyjskich szkołach zajęcia tak zwanego wychowania patriotycznego prowadzą zbrodniarze wojenni, uczestnicy inwazji na Ukrainę. Dzieci są przygotowywane do udziału w wojnie, a podręczniki szkolne przypominają stalinowskie broszury propagandowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed wyborami do Europarlamentu politycy Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości obarczają się odpowiedzialnością za Zielony Ład. Przeciwko wprowadzeniu tego unijnego programu protestują głównie rolnicy. Zielony Ład był promowany jako program rolny Prawa i Sprawiedliwości, mówił w Trójce Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Zielony Ład powstał na Nowogrodzkiej. To wasz komisarz za to odpowiada. To wy cały czas go bronicie. To wy cały czas utrzymujecie tego pana i nie zrzucicie z siebie odpowiedzialności. Ja wiem, że jak straciliście rządy tutaj w Polsce, to chcielibyście powiedzieć: 8 lat nie rządziliśmy, na nic nie mieliśmy wpływu. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówił z kolei, że politycy jego partii jako jedyni z Polski głosowali przeciwko. Pierwsze głosowanie w sprawie Zielonego Ładu było na początku 2020 roku, a wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Ryszard Czarnecki, głosowali przeciwko temu. Wszyscy pozostali posłowie i z PSL-u, i z Lewicy, i z Platformy głosowali za. Anna Maria Żukowska z Lewicy krytykowała sposób wprowadzania Zielonego Ładu. Zabrakło moim zdaniem w Komisji Europejskiej dialogu ze społeczeństwem i to jest problem. Nie tylko w Polsce były protesty, to wprowadzono bez okresów przejściowych, bez jakichś takich planów wdrożeniowych, bez też kampanii informacyjnej. Bez kampanii informacyjnej naprawdę uważam, że takich dużych zmian nie można robić, bo nie da się ich po prostu narzucić ludziom. Zielonego Ładu broniła europosłanka Polski 2050 Róża Thun, przekonując, że pakiet trzeba zmienić, a nie odrzucić. To jest ogromny pakiet, który dotyczy nie tylko rolnictwa, ale dotyczy i produkowania przedmiotów po to, żeby one miały dłuższą gwarancję, żeby nie korzystać tak dużo z zasobów, żeby uważać ze śmieciami, żeby nie zanieczyszczać wód. My tu potrzebujemy poważnej debaty na ten temat, co trzeba zmienić. Nie możemy robić wykrzykników populistycznych, odrzucić do kosza. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. W Kairze dziś rozmowy w sprawie ponownego otwarcia przejścia granicznego w Rafah. Egipskie media informują, że wezmą w nich udział przedstawiciele Egiptu, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Przejście w Rafah zostało zamknięte

Jezus bleibt meine Freude. Przepiękny chorał Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu zespołu i chóru Jednego Serca, Jednego Ducha prosto z Rzeszowa, z koncertu wieńczącego uroczystości Bożego Ciała. Z tą samą uroczystością związana jest postać, której 800-lecie obchodzimy w tym roku w całej Europie. Święty Tomasz z Akwinu, mistyk, poeta i mistrz prozy. Niezwykle precyzyjny i niezwykle logiczny. Chciałabym dzisiaj Państwa troszeczkę zainteresować tą postacią, ponieważ związany jest z tekstami poetyckimi tworzonymi do przepięknej muzyki i kompozycji. Urodził się w 1224 roku we Włoszech i stał się kolumną teologii i można powiedzieć też kolumną zakonu dominikańskiego. Chesterton o świętym Tomaszu mówił tak. Był jakby poetą prozy, władającym słowami w ich skojarzeniowym i emocjonalnym aspekcie. Także jego książki obfitują w piękne ustępy, wracające w pamięci jak frazy muzyczne. I ten talent pisania fraz muzycznych pozwolił napisać Akwitanie 5 hymnów, utworów dotyczących tematów Ewangelii, a dokładnie tematów dotyczących Bożego Ciała. Jedna z pierwszych pieśni, która jest jedną z najbardziej popularnych, właściwie jeden z pierwszych hymnów napisanych przez niego, wykonywana jest do dnia dzisiejszego, zatytułowany Zbliżam się w pokorze, i ta średniowieczna poezja zainspirowała na przykład Michała Kulętego w taki oto sposób. Thank you. Walczące korzenie, utwór Michała Kulętego w aranżacji Krzysztofa Herdzina, to w rzeczywistości hymn świętego Tomasza Zakwinu zatytułowany Zbliżam się w pokorze. 800-lecie jego urodzin obchodzone jest w tym roku na całym świecie. Tak jak już wspomniałam na początku, ten średniowieczny myśliciel, filozof, teolog, mistyk, poeta i prozaik jest jednym z doktorów Kościoła. Urodził się w arystokratycznej rodzinie włoskiej. No i tutaj okazuje się, że to nie zawsze oznacza brak problemów i wygodne życie. Jego ojcem był hrabia Akwinu i względem Tomasza już jako małego chłopca miał swoje własne plany. Tomasz naukę początkowo odebrał w najsłynniejszym klasztorze benedyktyńskim na świecie, na Monte Cassino. A w 1239 roku podjął studia w zakresie sztuk wyzwolonych w Neapolu, czyli właściwie uczył się na wszystkich poziomach, zdobywając najważniejsze umiejętności tamtych czasów. 5 lat później, po studiach, postanowił jednak wstąpić do zakonu dominikanów i wyruszyć do Paryża, aby kontynuować naukę. No i tutaj jego rodzina absolutnie nie zaakceptowała tego wyboru, ponieważ bardzo zależało, aby jego syn został opatem w Monte Cassino, ponieważ była to bardzo prestiżowa funkcja. I co też zrobili bracia Tomasza? Złapali go i uwięzili na rok. I przez cały rok usiłowali wyperswadować mu pomysł bycia dominikaninem i kształcenia we Francji. Tomasz jednakowoż nie złamał się, nadal odmawiał zrzucenia habitu. No i summa summarum bracia ulegli Tomaszowi i zezwolili mu na wyjazd do Francji. Historia lubi płatać figle, drodzy państwo, ponieważ gdyby Tomasz Zakwinu został przeorem na Monte Cassino i spełnił oczekiwania rodziny i ojca, dziś już nikt by o nim nie pamiętał. A tak w przyszłości Tomasz Zakwinu zostanie doktorem Kościoła, świętym Tomaszem Zakwinu, położy podwaliny pod przyszłą teologię i scholastykę i w przyszłości zapisze się między innymi właśnie napisaniem 5 pięknych hymnów, które do dziś wykonywane są nie tylko w czasie uroczystości Bożego Ciała, cenione są również za jego walory poetyckie. Niektóre fragmenty hymnów Tomasza stały się też samodzielnymi utworami, bez których trudno dzisiaj sobie wyobrazić wiele takich bardzo ważnych obrzędów liturgicznych. Na przykład pieśń eucharystyczna O Zbawcza Hostio, O Salutaris Hostia, to jest jeden z tych właśnie 5 hymnów świętego Tomasza, został tak przerobiony, że wykonywane są 2 ostatnie zwrotki hymnu pod tytułem Najwyższe Słowo, czyli Verbum Supernum. Zbawcza Hostio, 2 ostatnie zwrotki słynnego hymnu Słowo Najwyższe napisane przez świętego Tomasza z Akwinu to jedna z 5 najsłynniejszych tekstów poetyckich, których dokonał święty Tomasz. A o świętym Tomaszu i o jego hymnach opowiedzą specjaliści i oddamy głos trzem osobom, dzięki którym powstał koncert Jednego Serca, Jednego Ducha, odbywający się co roku w Rzeszowie jako zamknięcie uroczystości Bożego Ciała. Ksiądz Mariusz Mika, ksiądz Andrzej Cypryś i Jan Budziaszek. Witam serdecznie. Chciałem od razu zaznaczyć, że tak powstał duet mój z księdzem Mariuszem. Nie to, że ktoś tam coś, tylko razem żeśmy przy kolacji kiedyś zaczęli marzyć o tym samym. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, jestem. Od początku naszego spotkania, od godziny 6:00, towarzyszą nam fragmenty pieśni mistyka, poety i mistrza prozy, czyli Tomasza Zakwinu. Również, jak pamiętam, wykonywane są na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. Są obecne zarówno podczas samej Eucharystii, są śpiewane. Bywa też, że są śpiewane podczas form nabożeństw eucharystycznych. Do nich się powraca. Ich nie zawsze każdy, ten kto śpiewa, ma świadomość, kto jest autorem tego tekstu. Natomiast sama treść tych utworów jest niesłychanie poruszająca, bo ona jest bardzo głęboka. Dotyka głębi tego, co wyznajemy, tego, czym żyjemy jako uczniowie Pana Jezusa, jako chrześcijanie. Chcemy tym też żyć, bo to nie tylko, że żyjemy, też chcemy tym żyć, tą treścią, którą nam ten święty mistyk też podpowiada. I niewątpliwie jego te hymny śpiewane podczas liturgii pomagają tak naprawdę nam też wypowiedzieć się wewnętrznie, duchowo, jakby wyznać też to, co przeżywamy, co byśmy chcieli opowiedzieć Panu Bogu, czasami mamy trudność, tym tekstem się modlimy. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Ilekroć dotykamy tego tekstu, w jaki sposób otwieramy swoje serce, umysł, refleksja człowieka próbuje dosięgnąć Pana Boga. Myślę, że te teksty świętego Tomasza, niesłychanie mądrego człowieka i niesłychanie pobożnego, one są narzędziem. My czasem zachwycamy się nad takim czy innym dziełem, zabytkiem, rzeczą, ale tutaj uwaga, tak sobie myślę, jakby korzystając ze świętego Tomasza. Świętemu Tomaszowi nie chodziło o to, żeby ktoś się zachwycał jego pieśnią. Powiedzmy sobie szczerze i nie róbmy z świętego Tomasza muzeum, bo to nie jest najpiękniejszy zabytek w muzeum kościoła. To jest tekst, to jest pieśń, która kładzie człowieka na kolana, otwiera na Pana Boga i Pan Bóg mówi do człowieka, człowiek zwraca się do Pana Boga. I o to chyba chodzi i święty Tomasz byłby niezadowolony, gdybyśmy go chwalili, to po pierwsze, a byłby zadowolony, gdybyśmy jego tekstem do Pana Boga się zwracali, wypowiadali swoje życie. Fructus ventris generosi rex effulgentium. Nobis datus, nobis natus, es in parta virgine, et in mundo conversatus pasto verbis senine. Suri mora Colatus Deo plausitor in supreme nocte cenere recumbens cum fratribus observata lege plene civis in legalibus cibum turbe duodene sperat suis manibus. Verum caro parem verum verbo carnem efficit, fique sanguis Christi merum messi sensus deficit. Ad firmatum cor sincerum sola fides officit. tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui. Rest et fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio. Procedenti ab utroque compatit laudatio. Przesłaniem naszego spotkania Rzeszowskiego tutaj Boże Ciało jest takie hasło, że biada mi, aby ktokolwiek po spotkaniu ze mną zapamiętał mnie, a nie ciebie, panie mój. I to, co właśnie powiedział ksiądz Andrzej, że to w ogóle nie chodzi o... Oczywiście jesteśmy szczęśliwi, że możemy dotykać Tomasza Zakwinu i w ogóle jego teksty, tylko ważne jest, jak ja traktuję tą modlitwę, a nie kto to napisał. Ten tekst pojawił się wtedy, gdy mieliśmy taki układ koncertu, gdy jakby naszym zamierzeniem było jakby uświadomienie, że przychodzimy na koncert prosto z procesji Bożego Ciała. I wtedy był śpiewany ten właśnie piękny tekst z orkiestrą, z chórem, zbliżam się w pokorze. Natomiast bardzo uważamy i jakby staramy się tak dobierać teksty, żeby teksty mówiły prawdę, mówiły to, co robimy. Jeśli nie mamy wystawionego Najświętszego Sakramentu, jeśli nie idziemy w procesji, a wykonujemy coś innego, to powinniśmy śpiewać, co jest jakby prawdą tego naszego spotkania. I mamy procesję, mamy adorację i taki jest dobór też pieśni i aranżacje pana Marcina Pospieszalskiego. On umie dobrać takie teksty, które mówią akurat, co w danym momencie czujemy. To nie jest pieśń jakby z liturgii, z procesji, to jest pieśń z tego wieczoru uwielbienia. Warto przypomnieć, jakie zdanie na temat śpiewu w ogóle miał święty Tomasz z Akwinu. Jeśli śpiew służy do wywoływania przyjemności, wówczas odrywa duszę od rozważania treści śpiewanych pieśni. Ale jeśli jednak ktoś śpiewa dla rozważania tych treści, uważniej śpiewa, gdyż dłużej nad tą treścią zatrzymuje się. Dlatego wszystkie uczucia naszej duszy, tak różnorodne, wyrażają się we właściwy sobie sposób w głosie lub w śpiewie i rozpalają nas dzięki pewnej zgodności z naszą naturą. A zatem śpiewać, śpiewać i śpiewać. To samo stosuje się również do słuchaczy, którzy wprawdzie niekiedy nie rozumieją tego, co się śpiewa. Rozumieją jednak, po co się śpiewa. Tak o śpiewie mówił święty Tomasz z Akwinu. Poetyckie teksty świętego Tomasza inspirowały w epokach nowożytnych największych kompozytorów, również Wolfganga Amadeusza Mozarta. Podobno Ave Verum Corpus Mozart skomponował na prośbę swojego przyjaciela organisty, który posługiwał w kościele świętego Stefana pod Wiedniem. Motet miał być przeznaczony do wykonania na liturgii Bożego Ciała. Utwór Mozart skomponował w 1791 roku. I w tym samym roku, kilka miesięcy później, zmarł. Ave Verum Corpus, a po godzinie 7 jedziemy do Nowego Jorku. at this school when I sit, even just a little bit. I get hit with the power that made the veil in the temple split. When I submit, fall on the floor and adore. Can't get enough, got to come back for some more. Every prostitute and sinner, every woman, hypocrite can benefit in this school. Repent and commit as the incense rises up in adoration of the throne. Something happens to my wounded heart from all the love revealed and shown. Bright like Shekinah comes to my aid to persist, to change and sustain the way I think it exists. To feel the bliss because my name is in the book of life's bliss. That's what happens when you step into school of the Eucharist. Be fertile and multiply, progenerate, procreate, yet we frustrate the divine plan. It will only illustrate the disaster of being consumed by consumer culture. Recover sanctity when spouses copulate. This is something that the culture can't facilitate. Instead, they wanna make big money, so they desecrate. They press audio, visual, triple X, vulgarity, and violence. They dominate, that's what they celebrate. Thug wannabes or actuals, that's what they emulate. And they mutilate each other, bad feelings like Nas missing his mother, Dre's brother, Biggie and Tupac. Bond stocks and Glocks need new building blocks, penitentiary and terror cells. The whole wide world is under those locks. Incarcerate and conversate with a cultural inmate. The new prison, no vision, don't got the inner strength to tolerate the pains we feeling. Unless you eat the flesh and drink the blood, you got no life within you. That means you dead. Don't matter the size of your venue or how many records you sell. Gehenna forces burning in this cultural hell. Barn with your homies with a mad Rodman, Iverson type of tattoo. This battle's still coming straight at you. Don't matter the size of your IQ. Ain't no human mind that can mastermind a breakthrough. Gimme, taking greed and taking that, receiving deadly fruit and not believing. It's a hard teaching. John 666, somewhat badly shaken. It's time to stop faking before we be rudely awaken. At this school when I sit, even just a little bit, I get hit with the power that made the veil in the temple split. When I submit, fall on the floor and adore. Can't get enough, got to come back for some more. Every prostitute and sinner, every woman, hypocrite can benefit in the school. Repent and commit as the incense rises up in adoration of the throne. Something happens to my wounded heart from all the love revealed and shown. Bright like Shekinah comes to my aid to persist, to change and sustain the way I think it exists. To feel the bliss because my name is in the book of life's bliss. That's what happens when you step in the school of the Eucharist. Deadly cultural wound, who can stop the bleeding? With every beat of its heart, the culture is falling apart. Cultural remedy must pass through Gethsemane. All intellectual trying without dying to self perpetuates the attitude, I do it myself. Militant fanatics with bodacious martyrdom. Suicide bombers, we can't stop them, we part of them. It's all over, broadcast on TV, CNN, radio, AM and FM. What a way to start the new millennium. Homeland security, not without a new sense of purity. We got a big multicultural international problem. Everybody claims a piece of Father Abraham. Deadly disputes over the promised land. Oh, little town of Bethlehem is perpetual. Need more adoration. 24/7, destination heaven. Illumined September 11. It's the Lord blessing. Yeah, 50, you lyrically inclined. Get with it, bro, you do got to shine. And you can, if God is really the seamstress that tailor fitted your pain. Don't be another statistic, you patiently waited for your fame. Don't forget, you got scriptures in your brain. Then spit at the cultural nitwit. Get with it and live it. You ain't bitter, and you ain't a quitter. Here's a dollar's worth of wisdom. Don't be fooled by the glitter. Even Coach Jackson can't deal with this kind of action, like he tried with L.A. ego busting Zen. Made those prima donnas champions. Even Madonna with her yogi guru. Remember the old school eating pork rinds and yoo-hoo. Every now and then trying to bust out of those chains. Sometimes you think they're gone, and even friends try to do you. There's a cultural demonic possession. We ain't learning our lesson. When will it end? Wasn't Biggie Tupac's friend? East Coast, West Coast, this greed-infested rivalry is a dead end. It's time to stop faking before we all be rudely awaken. At this school when I sit, even just a little bit, I get hit with the power that made the veil in the temple split. When I submit, fall on the floor and adore. Can't get enough, got to come back for some more. Every prostitute and sinner, every woman, the fruit can benefit in this school. Depending commit, as the incense rises up in adoration of the throne. Something happens to my wounded heart from all the love revealed and shown. Bright like Shekinah comes to my aid to persist, to change and sustain the way I think it exists. To feel the bliss because my name is in the book of life's list. That's what happens when you step in the school of the Eucharist. Nas, God's son, CD, so hard to see confusion. Even got a good song to the youth, no curses in the verses. Miracle, I knew he could do it. A couple tracks later, he's back offending. What's up with that? Is he pretending? Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Procesje Bożego Ciała przestają być publiczną manifestacją wiary i siły Kościoła. Takimi były jeszcze w drugiej połowie XX wieku, pisze ksiądz Henryk Zieliński w tygodniku Idziemy. Prymas Tysiąclecia dbał, żeby centralna procesja Bożego Ciała na trakcie królewskim w Warszawie była imponująca w swojej oprawie i liczebności. Za jego czasów przed południem nie organizowano procesji w warszawskich parafiach. Dzięki temu w procesji centralnej uczestniczyło prawie całe stołeczne duchowieństwo, setki sztandarów i setki tysięcy wiernych. Oprócz szczerej pobożności i poczucia siły we wspólnocie, magnesem przyciągającym nieprzeliczone rzesze na tę procesję były kazania prymasa. Masowy udział Polaków w uroczystościach religijnych dawał prymasowi argument w rozmowach z totalitarną władzą. Mając za sobą miliony Polaków uczestniczących w uroczystościach religijnych, prymas mógł przemawiać do komunistów w imieniu chrześcijańskiego narodu. Czytamy dalej. Czas masowych zgromadzeń religijnych dobiegł końca. Dotyczy to procesji Bożego Ciała, pielgrzymek na Jasną Górę i innych spotkań. Wszędzie ludzie jeszcze są, ale jest ich wyraźnie mniej. Nie brakuje celebrytów w koloratkach, którzy nie mogą się doczekać zejścia kościoła do katakumb i ograniczenia do małej trzutki. Czytamy w tygodniku Idziemy. O tym, jaka jest dzisiejsza młodzież, o kryzysie młodych mężczyzn i kobiet, w przewodniku katolickim z profesor Marią Sroczyńską rozmawia Anna Druś. Młodzi mężczyźni przechodzą kryzys w okresie dorastania, podobnie jak młode kobiety, jednak te szybciej dojrzewają od strony fizycznej. To, co obserwujemy dziś u młodych mężczyzn, ma związek z pewną degradacją wzorów tradycyjnej męskości, na co nakłada się proces kulturowego wzmacniania pozycji kobiet, przebudowa modelu relacji intymnych i życia rodzinnego. Dzisiejsi nastolatkowie i młodzi dorośli są wychowywani przez ojców ukształtowanych przez odchodzący model męskości, w którym to mężczyzna był głową rodziny, specjalistą od zasobów, a sprawami gospodarstwa domowego i relacji zajmowała się kobieta. Nawet jeśli rodzice nastolatków funkcjonują w modelu partnerskim, to w pewnych okolicznościach dają o sobie znać matryce rodzinne związane z przekazem pokoleniowym. Chłopcy otrzymywali tak zwany androcentryczny przekaz. Mężczyźni nie płaczą, trzeba być twardym, konsekwentnym i nie okazywać słabości. Współczesne procesy kulturowe podważają obowiązujące do niedawna modele zachowań. Chłopcy są na to gorzej przygotowani niż młode kobiety. Dziewczynkom przecież nie mówi się, że nie mogą okazywać emocji w trudnych sytuacjach. Proszą o pomoc, szukają wsparcia i na ogół je znajdą. Młodzi mężczyźni niekoniecznie. Krótko mówiąc, gorzej radzą sobie z tym zmieniającym się światem i presją, jakiej są poddawani, mówi profesor Maria Sroczyńska w przewodniku katolickim. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.